stylu sprzątamy nawet kilka razy dziennie. Dbamy o porządek na półkach, czystość i o Twój komfort robienia zakupów. Bo jak czystość, porządek i niskie ceny, to w Lidlu. W moim Lidlu! Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 4 czerwca, jest 9. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Zatrzymanie w sprawie Pegasusa. Zarzuty usłyszy dziś dwoje byłych agentów CBA. PSL poprze wotum zaufania dla rządu. Nie ma mowy o zmianie premiera, mówi w Trójce Jakub Stefaniak. Mija 36 lat od pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce i masakry na placu Niebiańskiego Spokoju. Dwoje byłych agentów CBA ma dziś usłyszeć zarzuty. Zostali zatrzymani na polecenie prokuratora z zespołu śledczego do spraw Pegasusa. Więcej wie Aleksander Przoniak. Zatrzymano we wtorek dwoje byłych funkcjonariuszy CBA, byłego dyrektora delegatury CBA w Warszawie oraz byłą naczelnik Wydziału Operacyjno-Śledczego. Dziś prokurator przedstawi im zarzuty. Postępowanie w sprawie Pegasusa dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych. Śledczy badają legalność podejmowanych przy pomocy Pegasusa czynności operacyjnych. Badana jest także sprawa wykorzystywania programu szpiegowskiego do inwigilowania przeciwników politycznych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Na 13. wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak zaprosił kluby i koła parlamentarne na spotkanie w sprawie utworzenia rządu technicznego. Tego pomysłu na pewno nie poprze PSL Trzecia Droga, mówi Jakub Stefaniak, wiceszef kancelarii premiera, gość bez uników rozmowy politycznej w Trójce. Koalicja 15 października ma się dobrze. Tak jak powiedziałem, jest to projekt, który został obliczony na 4 lata. To nie jest tak, że przez te rok i 5 miesięcy się nic nie zadziało. My mamy ponad 130 zmian w ramach pakietu deregulacyjnego, które już zostały wysłane do Sejmu. O konieczności zmiany premiera mówił Marek Sawicki z PSL-u. Jego zdaniem to powinien być główny temat rozmów liderów koalicji. To wyłącznie opinia Marka Sawickiego, mówił w Trójce Jakub Stefaniak. To jest jego głos w dyskusji. Ja nie słyszałem, żeby takie plany były. Tak naprawdę dzisiaj jesteśmy na etapie tego, że każdy ma prawo się wypowiedzieć. Na jutro zaplanowane jest kolejne spotkanie liderów koalicji. Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska w przyszłą środę. A Rosja w nocy zaatakowała dronami i rakietami Charków i Odessę. Minionej doby przeprowadziła też szturmy, które pozwoliły wojskom agresora na zajęcie dwóch miejscowości w obwodzie sumskim. Maciej Jastrzębski. O nocnym ataku Rosjan na Charków i Odessę poinformowały ukraińskie serwisy internetowe i lokalna administracja. Na Charków spadły rosyjskie rakiety i drony wypełnione materiałami wybuchowymi. Są poszkodowani. W jednej z dzielnic w strefie przemysłowej wybuchł pożar. Nie ma informacji o stratach w zaatakowanej przez agresora Odessie. Ukraińscy analitycy wojskowi podali, że Rosjanie prowadzą intensywne działania bojowe w obwodzie sumskim, zajmując kolejne dwie miejscowości. Analitycy wiążą działania armii agresora z kremlowskim projektem tzw. buforowych. W ten sposób Rosjanie chcą uniemożliwić Ukraińcom ataki na rosyjskie miasta znajdujące się w pobliżu frontu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Mija 36 lat od pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych wyborów. Teatr dramatyczny imienia Gustawa Chorupka w Warszawie z domem spotkań z historią przygotowali koncert. Jeden dzień. O tym jednym dniu będziemy opowiadać z perspektywy wielu głosów, międzynarodowych również, bo postanowiliśmy opowiedzieć nie tylko o tym polskim naszym doświadczeniu, ale też przez pryzmat tego, co działo się w Rumunii, Białorusi, w Ukrainie, w Gruzji, ale także w Chinach. Piosenek będzie 10. Wpletliśmy między piosenki monologi. To jest święto wolności i będziemy właśnie o wolności opowiadać. Również śpiewając. Mówi wicedyrektorka teatru i współautorka scenariusza Julia Cholewińska. Do projektu zaproszonych zostało 5 autorów i autorek z Europy Środkowej i Wschodniej, a także Gruzji. Dziś też mija 36 lat od masakry studentów na placu Tiananmen. Chińskie komunistyczne władze krwawo stłumiły wówczas protesty w Pekinie. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio oświadczył, że świat nigdy nie zapomni o tamtych wydarzeniach. Solarne biletomaty stanęły w 9 miastach metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej. Mogą z nich korzystać pasażerowie podróżujący komunikacją miejską. w Bytomiu, w Gliwicach, Katowicach, Knurowie, Mysłowicach, Pyskowicach, Rudzińcu, Sośnicowicach i Zabrzu. Teraz przystępujemy do kolejnego etapu. Docelowo pasażerowie zyskają dostęp do 132 nowych solarnych biletomatów we wszystkich 41 miejscowościach, które wchodzą w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wyjaśnia rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego Michał Wawrzaszek. Wszystkie urządzenia mają zostać oddane do użytku do końca czerwca. Klimat. Z odnawialnych źródeł pochodzi teraz ponad połowa prądu w sieci. Prawie przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z energii elektrycznej. Jedynie od 19 do 20 będzie zalecanie ograniczenie zużycia prądu. Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra jedynie w Siedlcach, Zdzieszowicach, Kielcach i Krakowie. Umiarkowana. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz. Jeszcze kurz po sobotnim finale Ligi Mistrzów dobrze nie opadł, a na tym samym monachijskim stadionie dziś pierwszy z półfinałów Ligi Narodów. Zdziesiątkowane kontuzjami Niemcy zagrają z radosną jak zwykle Portugalią. 9 zawodników na dzień przed meczem niemiecki szkoleniowiec wybrał. O dwóch ostatnich ma zdecydować intuicja. Dotyczy to m.in. napastnika. Z wybranej dziewiątki Julian Nagelsmann wymienia tylko kilka nazwisk pewniaków. W stolicy Bawarii zagra Florian Wirtz, który odrzucił ofertę Bayernu Monachium, a mimo to na Allianz Arenie wystąpi. Od pierwszego gwizdka na murawie będzie Leon Goretzka i kapitan Josua Kimmich, dla którego będzie to setny mecz w reprezentacji. Oczywiście, że zawsze masz w głowie chęć zdobycia tytułu. Jako Niemcy zawsze jedziemy po to, żeby walczyć o mistrzostwo, ale wiadomo też, że trudno jest mieć wpływ na wszystko. My musimy koncentrować się na tym, na co wpływ mamy i próbować zwiększać prawdopodobieństwo, że mecz wygramy. Tłumaczył dzisiejszy jubilat z Bayernu. Kontekst tych słów jest taki, że dziennikarze wyliczyli Kimmichowi, że będzie 14. zawodnikiem z minimum setką meczów niemieckiej reprezentacji, ale poza dwoma reprezentantami NRD, jedynym bez Mistrzostwa Świata. Skoro o tytułach mowa, to Kicker pisze, że Julian Nagelsmann bardzo chce zdobyć pierwszy, by wzmocnić swój wizerunek. Wygranie Ligi Narodów dopełniłoby świetne wrażenie po ostatnich Mistrzostwach Europy. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Pierwszy gwizdek o 21:00. Polki w żeńskiej Lidze Narodów w przyszłym sezonie zagrają w elicie po udanym sezonie Dywizji B. Wczoraj pokonały Rumunię 3-0 na zakończenie rozgrywek i teraz już mogą szykować się w zaciszu do Mistrzostw Europy w Szwajcarii, które rozpoczną się pod koniec miesiąca. Ciekawie dzieje się na rynku transferowym. Trener Interu, czyli finalisty Ligi Mistrzów, Simone Inzaghi, rozstał się z Il Bistione, czyli wielkim zaskrońcem, jak mówi się na Intermediolan. Teraz szkoleniowiec wiązany jest jednym z arabskich klubów. Z kolei jeszcze dziś oczekiwany jest podpis pod kontraktem legendy Realu Madryt i reprezentacji Chorwacji, Luki Modrycia z AC Milan. Mistrzami Polski w futsalu zostali piłkarze Piasta Gliwice, a kto zostanie mistrzem Polski w koszykówce? Legia Warszawa czeka na finałowego rywala. Dziś półfinał numer 4 między startem Lublin a Treflem Sopot. Start prowadzi 2-1, a gra się do 3 zwycięstw. Początek być może rozstrzygającego meczu o 17:30. Na wschodzie kraju słonecznie powinno być przez cały dzień, na zachodzie i północy tylko do południa, po południu tam chmury, deszcz i burze. A na termometrach dziś na ogół od 24 do 29 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:08, za oknami słońce. A Maciej Jankowski będzie w studiu przez 3 godziny. Jakimi oknami? Jakie te okna tu widzisz? Tych z korytarza. Te z korytarza miałem na myśli. Tak, będę do 12:00. Ze mną Michał Jakubik i Zuzanna Olbińska. W tym składzie 3 godziny spędzimy. Dobrego dnia. Będzie dużo muzyki, będą nasze stałe punkty programu, no i zaproszenie na nasze wydarzenie czwartkowe, jutrzejsze, ponieważ przedpremierowo będziemy słuchać nowej płyty Pulp, ale o tym jeszcze zdążę opowiedzieć. Come on, baby, don't feel the reaper. Klasycznie na start Don't Fear the Reaper i Blue Oyster Cult na 12,5 minuty po 9. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Zapraszam do kontaktu. Ten adres mailowy będzie jeszcze potrzebny, bo tak jak wspomniałem, będziemy zapraszać na jutrzejszy przedpremierowy odsłuch nowej płyty grupy Pulp. More ukazuje się już ten piątek, no a dzień wcześniej przedpremierowo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kto ma ochotę, proszę pisać. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Miejsca jeszcze są. A to nasza piosenka dnia, czyli Civic i The Fool, ich najnowszy singiel. Odrobina nawet New Model Army w tym zespole jest do wychwycenia. Myślę, że o tym już mogli Państwo usłyszeć. To Civic i fragment ich najnowszej płyty, tym samym także najświeższy singiel. Ostatni singiel zapowiadający tę płytę. Bardzo zachęcam do sprawdzenia całości, bo dużo brudnych gitar, dużo intensywnego grania, no i oczywiście te wokale trochę Jasonem Sullivanem trącące. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Ja ten adres mailowy będę dzisiaj jeszcze nieraz przypominał, ponieważ jutro przedpremierowy odsłuch nowej płyty Pulp. Po 24 latach powracają. Płyta More ukaże się w piątek. To naprawdę nie byle jakie wydarzenie. A to już Blauka. Na razie tylko się rozglądam, jaka jest teraz konfekcja modna. W tym pewnie dobrze się wygląda, a ten fason pasuje mniej. Na mieście wczoraj poszła plotka, że gdzieś jest znowu jakaś opcja dobra. Czekają ludzie jak w dyskontach, to ja tu postoję też. Kupuję dzisiaj szczęście za mój ostatni grosz. Niech sobie mówią, nie da się przecież kupić go. Z drugiego jest dobiegu, to biorę. Sprzedawca mówi, że

Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Słyszała pani, że Promockiej udało się połączyć ogień i wodę? Promocje na grilla i promocje na pranie. Bo teraz w Auchan polędwiczki drobiowe w marynacie wybrane smaki tylko 12 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 16,99. A wybrane płyny do płukania Sealand tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,98. Promocja do 4 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Marian, rower kupić najlepiej? Na przecenach XXL w Media Expert, Barbara. A faktycznie, a jakie ceny? No, jakie rowery, Cross, Romet, Indiana. O, ładne. I dużo, dużo elektryków. O, i te kaski Abus mają. No, kup sobie kół. Teraz w Media Expert przeceny XXL. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne. Znanych marek w super cenach znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, audycja Dobrego Dnia do 12, jest 9.30. Informator ekonomiczny. No, bez kilku sekund, ale teraz 9.30, co do sekundy i Marcin Jagiełowicz w studiu. Dzień dobry. Ależ punktualność, doceniamy bardzo. No, cóż to. A ze mną Wojciech Jakubik, Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego, podcast Energy Drink. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezydenci Polski, Litwy i Rumunii opowiedzieli się za budową rurociągów NATO dla wschodniej flanki sojuszu. Donosisz o tym w swoim porannym przeglądzie wydarzeń. To się wszystko dzieje na szczycie bukareszteńskiej dziewiątki i państw nordyckich w Wilnie. No to powiedzmy, o jakie rurociągi chodzi, którędy one miałyby biec, kiedy to miałoby się wszystko zacząć? Historycznie NATO ma już własną sieć rurociągów, które muszą być gotowe, aby dostarczać paliwo siłom zbrojnym w razie konfliktu. Taka sieć ropociągów, Central European Pipeline System, jest z przyczyn historycznych w Europie Zachodniej i chyba najwyższy czas, żeby przeciągnąć te rurociągi także na wschodnią flankę NATO, szczególnie wobec rosnącego zagrożenia ze wschodu. Jest plan, aby taki paliwociąg, czyli rura, która będzie dostarczać nie ropę, a już gotowe paliwo, pociągnąć z rafinerii Schwedt w Niemczech do rafinerii Płockiej w Polsce po szlaku istniejącego ropociągu Przyjaźń, który nie służy już dostawom ropy rosyjskiej i w ten sposób mielibyśmy bezpośrednie połączenie z systemem natowskim na czasy pokoju, zwiększającym dostępność paliw, pozwalającym zarabiać na przykład na dostawach do lotnisk, a w razie W pozwalającym dostarczać paliwa, nawet gdyby wszystkie nasze rafinerie przestały istnieć, tak jak stało się w czasie inwazji rosyjskiej na Ukrainie w 2022 roku. No dobrze, ale kto w takim razie o tym rozmawia? Z kim? No i kiedy jakaś klamka ostatecznie może zapaść w tej sprawie? Szczyt NATO, który odbędzie się jeszcze w czerwcu, może być okazją do tego, żeby już poinformować o rozstrzygnięciach. Te rozmowy toczą się już od kilku lat. Informuję o nich od samego początku. To są oczywiście rozmowy z udziałem państw członkowskich. Dużą rolę mogą odegrać tutaj także Niemcy, które będą terenem, przez który te paliwociągi będą ciągnięte do Polski, prawdopodobnie także do Czech. I są to rozmowy z udziałem także podmiotów gospodarczych, czy to Orlen, czy to Pern, bo ktoś musi to zbudować, ktoś musi zostać operatorem i ktoś musi na tym zarabiać, bo w czasach pokoju to ma być też inwestycja służąca rynkowi. Czyli czekamy teraz, rozumiem, na szczyt NATO w Hadze pod koniec czerwca, tam pewnie no, może jakieś rozstrzygnięcia w tej sprawie, a co najmniej rozmowy. Warto czytać komunikaty, tam może być nawet jedno zdanie, ale zdanie rozstrzygające o tym, że takie ropociągi powstaną, to ma być rozwiązanie dofinansowane ze środków natowskich i bardzo dobrze, że Polska jest tutaj uważnie słuchana. Prezydent elekt Karol Nawrocki nie schodzi z nagłówków, no nic dziwnego, wybory prezydenckie mamy raz na 5 lat, no ale może kilka dni po wyborach warto spojrzeć na hasła, z którymi szedł do nich Karol Nawrocki. Sporo tutaj wątków energetycznych, no bo mamy ścięcie cen energii o 1/3, zablokowanie unijnego zielonego ładu, sprzeciw wobec systemu ETS. No i pytanie, co najpierw nowy prezydent weźmie na celownik? jak, no i czy mocno przetasuje to plany dotyczące transformacji energetycznej w Polsce? Generalnie opór wobec Zielonego Ładu może spajać ten szeroki obóz polityczny, który chce stworzyć prezydent, który wykracza poza główną partię opozycyjną, który ma także włączyć na przykład jedną z partii, która jest też prawicowa, ale nie zgadza się na przykład w sprawach gospodarczych. I właśnie opór wobec Zielonego Ładu może spajać te środowiska, które mają mało punktów stycznych w rzeczywistości. Pan prezydent elekt zapowiedział, że chce zwołać referendum w tej sprawie. I tutaj jednym głosem mogą mówić środowiska libertariańskie, a z drugiej strony na przykład Związek Zawodowy Solidarność, który jest na zapleczu prezydenta elekta, i niezależnie od efektywności tych działań mogą one dawać paliwo polityczne do tworzenia tego tak zwanego obozu patriotycznego. Czyli co, wygaszenie węgla przed 2050? No, mamy już w tej sprawie nawet dokument i to znaczy, że teraz się może coś tu pozmieniać? Cel jest wyznaczony, Unia Europejska jako całość chce cały czas neutralności klimatycznej, Europejski Zielony Ład nie został anulowany, natomiast jest coraz więcej przestrzeni do pójścia własnym szlakiem i własnym tempem. I tutaj Polacy, niezależnie od barw politycznych, szukają tej taryfy ulgowej, dodatkowych form dofinansowania, i o ile ten pomysł generalny zatrzymania Zielonego Ładu to jest w dużej mierze publicystyka polityczna potrzebna z powodów właśnie wyborczych, z powodu mobilizacji elektoratu, o tyle może ona zostać przekuta w różne inicjatywy. Prezydent oczywiście nie decyduje o polityce energetycznej, ale może mieć inicjatywy ustawodawcze i z kręgów prezydenta elekta słychać na przykład o propozycji czy to zawieszenia opłat za emisję CO2 w sektorze energetycznym, czy też zaliczenia na poczet tych opłat na przykład inwestycji, które już są podejmowane w transformacji energetycznej. No właśnie, bo możemy się łapać za głowę. Gdzieś pojawiały się w czasie kampanii takie spolszczone wersje tego amerykańskiego drill baby drill, ale z drugiej strony... Fedrować, budować, rozwijać Rzeczpospolitą, tak? Ale z drugiej strony mam Piotra Naimskiego, który jest gdzieś na zapleczu obecnego nowego elekta, prezydenta elekta, no, który jak mało kto ma taką, myślę, taki brand człowieka, eksperta absolutnego w tej dziedzinie. I człowieka, który ma sprawczość, bo dzięki niemu, między innymi oczywiście, mamy gazociąg Baltic Pipe, który nas uratował w kryzysie energetycznym podsycanym przez Gazprom. To znaczy mamy na papierze i mamy na mapie efekt skutecznej polityki energetycznej Polski, tak jak mamy też na szczęście gazoport. Dlatego ludzie tacy jak Piotr Naimski i inni ludzie z tych kręgów będą zapleczem intelektualnym prezydenta elekta właśnie, który będzie mobilizował ekipę rządzącą do sprawczości, do działania. No to będziemy się na pewno tym krokom kolejnym nowego prezydenta też w sektorze energetycznym przyglądać. To słowo jeszcze o odchodzącym prezydencie Andrzeju Dudzie. Piszesz, że spuścizną tego ustępującego prezydenta będzie inicjatywa Trójmorza. No właśnie, chyba ta inicjatywa nie budzi jakoś szczególnie entuzjazmu obecnej koalicji rządowej, a z drugiej strony budzi na pewno entuzjazm Białego Domu pod przywództwem Donalda Trumpa. No to chyba jest akurat może na najbliższe lata dobry prognostyk, jak ten dorobek byś ocenił. To jest tylko tyle i aż tyle, ponieważ Trójmorze generalnie jest skłóconą, patologiczną rodziną państw, które mają rozbieżne interesy, ale z punktu widzenia administracji USA właśnie pod rządami Donalda Trumpa to za pierwszej kadencji było ważne narzędzie realizacji amerykańskich interesów w Europie Środkowo-Wschodniej i wtedy Trump i Duda współpracowali. Teraz w drugiej kadencji mogą współpracować w tym obszarze właśnie Nawrocki i Trump, ale także rząd polski, realizując to, co się da, na przykład w obszarze uniezależniania od surowców rosyjskich czy rozwoju energetyki jądrowej w technologii amerykańskiej. To już zupełnie na koniec. Rachunki za gaz spadną mniej więcej o 8-11%. Od lipca będziemy mieli nowe taryfy dla gospodarstw domowych. Pytanie, czy to początek jakiegoś dobrego trendu, no bo jeszcze przed nami na przykład decyzja, a co z mrożeniem cen prądu na jesieni? Coś tu się zaczyna nam klarować w tej kwestii też? Taryfy spadną, a są odmrożone, jeśli chodzi o gaz, i takie samo odmrożenie powinno spotkać rynek energii. Jeżeli nie zwycięży populizm, to powinien zwyciężyć rynek, który na razie daje coraz niższe ceny, widać to na giełdach energii i gazu, z tym zastrzeżeniem, że oczywiście zawsze może wrócić jakiś czarny łabędź, czy to ze wschodu, czy to z dalekiego wschodu, który pokaże, że znowu rynek surowców jest wrażliwy na różne tąpnięcia geopolityczne. To jest tylko i wyłącznie argument za tym, żeby nie tylko uniezależniać się od surowców z Rosji, ale od surowców kopalnych w ogóle, bo one zawsze będą pod wpływem różnych tąpnięć na arenie międzynarodowej. Miejmy nadzieję, że takiego czarnego łabędzia nie zobaczymy. O czarnym łabędziu między innymi mówił Wojciech Jakubik w hawajskiej koszuli dzisiaj, choć tak państwo tego nie widzą. Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego. podcast Energy Drink. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Rozmowę przygotował i przedstawił, przeprowadził w zasadzie Marcin Jagiełowicz. Dziś w jakiej koszuli? W granatowej? Taka zielona. Butelkowa zieleń tak zwana. Transformacja zieleń. A to bardzo pasuje. Czyli butelkowa zieleń i koszula hawajska. Bardzo dziękuję wam, panowie. Dziękujemy. Za dziś. Jest 9:39. Dobrego dnia. @polskieradio.pl. Można pisać, bo ten zespół w piątek wydaje swoją pierwszą od 24 lat płytę, a my jutro posłuchamy jej przedpremierowo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zachęcam do tego, żeby wziąć w tym wydarzeniu udział. To był pierwszy singiel po latach. Nie, to był drugi singiel po latach, pardon. Got to Have Love i zespół Pulp oczywiście. Jacek Heweluk powiedział, że to najlepsza płyta Jarvisa Cockera od lat. Z kolei Bartek Chaciński wspominał, że no, takiego powrotu też dawno nie widział. Tak solidnego i tak spektakularnego jak powrót płytowy grupy Pulp. No i też niecodziennie zdarza się, że możemy takiego albumu, który jest takim wydarzeniem na rynku, posłuchać przedpremierowo wspólnie na najwyższej jakości sprzęcie, w świetnie brzmiącej sali, jaką jest studio imienia Agnieszki Osieckiej. No i właśnie jutro po 19:00 tutaj w Trójce przy Myśliwieckiej 357 we wspomnianym studiu imienia Agnieszki Osieckiej posłuchamy przedpremierowo płyty More, która ukaże się w ten piątek. Powrót po 24 latach zespołu Pulp. Wydarzenie naprawdę na skalę światową, jeżeli chodzi o rynek muzyczny. Bardzo się cieszę, że jutro się spotkamy, a kto ma ochotę do nas dołączyć, no to miejsca jeszcze są i oczywiście można pisać w tej sprawie. Dobrego dnia. @polskieradio.pl, ten adres mailowy niechaj będzie tą drogą dla wszystkich tych, którzy chcą pojawić się jutro u nas i posłuchać tej płyty przedpremierowo. Nora Jones. And wait, don't move, just hesitate, you can hope and pray, you can moan, maybe things will change. Feel your soul get hollowed out while the world implodes. You just live without. She walks, she runs, she fights almost as one and finds her voice. She marks. There's no choice. She's crushed by thoughts and night. A man who won her rights and usually wins. But she's alive. Oh, she's alive. But I'm alive, oh, I'm alive. Trójka. Everything Goes My Way, czyli zespół Metronomy na niespełna 10 minut przed 10 w Trójce. To audycja Dobrego Dnia, która potrwa, przypomnę, do południa. No i do południa właśnie będziemy mieć dla Państwa najróżniejsze sprawy do omówienia, do przedstawienia, muzyki do posłuchania bardzo dużo, jeszcze 2 godziny ponad przed nami. Dziś oczywiście poza tym, że o filmach, poza tym, że o kulturze, to także o nauce, bo to środa, czyli 10.30 i piknik naukowy. Zapraszamy serdecznie już teraz w imieniu Moniki Suszek, która kolejny odcinek na dziś szykuje. Będzie rozmowa na żywo z Tarnowskiej Nagrody Filmowej. To już 39. wydanie tego festiwalu. Riko Jaźwiński jest na miejscu i chwilę przed 11 połączymy się z Tarnowem i porozmawiamy. Riko i jego gości już teraz zapraszamy. 15 po 11 pojawi się Agnieszka Obszańska z kolejną opowieścią w ramach cyklu Terra Cultura, ale będzie też o architekturze. Anna Dudzińska poleca się również w 3 godzinie naszej audycji o 11.30. Prozy w Trójce również nie zabraknie, no bo oczywiście przed 12 kolejny odcinek Ilustratora, czyli przygód ojca Koziołka Matołka, tylko dla dorosłych. A to już Lordofon z nowością. Sama dobrze wiesz, że ci pasuje czerń. Wyglądasz w tej sukience tak jak mała śmierć. Kiedy przy mnie się rozbierasz, niby nigdy nic. Jak Boga kocham, mógłbym nagrać o tym kilka płyt. Już jesteśmy bardzo blisko, lecz wciąż dalej niż bym chciał. Nie chcę części, ja chcę wszystko, tak już mam. Więc jeśli chcesz, możemy pójść prosto do piekła na nasz honeymoon. Skórę masz jak śnieg, chcę